نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 11 پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، جو آیت نمبر 31 سے 40 تک، سورة یونس. پارا نمبر 11، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 31-40. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. قل کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ام من یملک، یا کون مالک ہو سکتا ہے، سمع، سماعت کا، والابصار، اور نگاہوں کا، ومن، اور کون، یخرج الحی، نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت، اور نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، فسیقولون اللہ، پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم تقویٰ کرتے، فذالکم اللہ، پس یہ ہے اللہ، ربکم الحق، رب تمہارا سچا، فماذا، تو کیا کچھ ہے، بعد الحق کی، بعد حق کے، الا الدلال، سوائے گمراہی کے، فانا، تو کہاں سے، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، کذالک، اسی طرح، حقت، حق ہو گئی، کلمت ربی کا، بات تیرے رب کی، اللذین، ان لوگوں پر، فسقو، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم، بے شک وہ، لا یؤمنون، نہ ایمان لائیں گے یا نہ مانیں گے. قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدا الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم، پھر، یعیدہ، لوٹائے گا اس کو، فانا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم پھیرے جاتے ہو. قل کہہ دیجئے، حل کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، یعنی ایسا ہے، من یہدی، جو رہنمائی کرتا ہو، الی الحق کی، طرف حق کے، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للحق کی، حق کی طرف، افمئی، کیا بھلا جو، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، الی الحق کی، طرف حق کی، احق کو، زیادہ حقدار ہے، این یتبع، کہ پیروی کیا جائے، ام اللہ، یہدی، نو، ام ال، یا جو، لا یہدی، نہیں رہ پاتا. بہت انجوجے لفظ ہے، اس لیے جب تلاوت کریں تو اس لفظ کو خاص طور پہ فوکس کریں. ام اللہ یا جو نہیں یہدی نہیں رہ پاتا الا مگر این یہدا یہ کہ رہنمائی کیا جائے فما لکم تو کیا ہے تم کو کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو وما اور نہیں یتبعو پیروی کرتے اکثرهم اکثر ان میں سے الا مگر ظن گمان کی ان الظن بے شک گمان لا یغنی نہیں کام آتا من الحق کی شیعہ حق سے کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیمم خوب جاننے والا ہے بیما یفعلون ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں وما کانا اور نہیں ہے حاصل قرآن یہ قرآن این یفترا کہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن لیکن تصدیق اللذی تصدیق ہے اس چیز کی جو بین یدیہ درمیان ان کے دونوں ہاتھوں کے یعنی جو اس سے پہلے ہے وتفصیل الکتاب اور تفصیل ہے کتاب کی لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں من رب العالمین رب کی طرف سے تمام جہانوں کے ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افتراخ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو قل کہہ دیجئے فاتو پس لے آؤ بسورتم کوئی ایک صورت مثلی ہی اس جیسی ودعو اور پکارو من استطعتم جس کی استطاعت رکھتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے بل بلکہ کذبو انہوں نے جھٹلایا بما لم ساتھ اس کے جو نہیں یحیطو انہوں نے احاطہ کیا بعلمی ہی اس کے علم کا ولما حالانکہ نہیں یأتیہم آئی ان کے پاس تاویلہو تاویل اس کی کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فانظر تو دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا ومنہم اور ان میں سے من یؤمنو جو ایمان لاتا ہے بہی ساتھ اس کے ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من لا یؤمن بہی جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے وربک اور رب تیرا اعلم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو